nasıl bir hepti koy. Azay melek, azay melek. Şimdi oyunu kılın bu. Ve akhari kıhlı isak koyun. Akkoyle vabdoyl, vabdoyl, vabdoy. Yemlek nayru. Vey oy yum, vey oy ve. Oy ve ve ye ye. Besifırı. But then I'm gone. It's in the blue. La is not so begrip to go. As I'm a leg, as I'm a leg. She mooi in the clue. Ah, har ik je glijs a coin. Ah, coin le wat doi, wat doi, le wat doi. Je me leg naar ruw. Say for you, ooh, la la la la la.